जैसा कहता वैसा करना चाहिए, माता पिता जैसा कहते वैसा करना चाहिए। ये आपके अंदर बैठ जाएगा, जब ये आपके अंदर बैठ जाएगा तो वो राग उत्पन्न नहीं कर सकेगा, फिर वो आएगा वो कट जाएगा, उसको आप काटने में समर्थ हो जाए। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक काटने में नहीं समर्थ हो सकते। तो वहां ज्ञानवान अपनी परोक्ष ज्ञानी की बात है, अपरोक्ष ज्ञानी की बात नहीं, मैंने विद्वान जैसे कहते ज्ञानवान विद्वान, यहाँ का अज्ञ की बात कैसे ये तो बक्षति गुणैर यो न विचार लेते, ज्ञानी जो है गुणों से कभी भी विचलित नहीं होता, इसलिए प्रकृति उसको अवश्य चेष्टा नहीं करा सकती, क्योंकि प्रकृति जो है वह अपने गुणों के द्वारा ही कर्म कराती है और ज्ञानी जो है उन गुणों से जो है वह विचलित होता नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और इसको हम जो है वह जोर से मारे तो उसको चोट लगती है, और ये खंभे पर जोर से मारे तो किसको चोट लगेगी, यदि खंभे के ऊपर जोर से मारे मुक्का तो किसको चोट लगेगी, तब तो हाथ में चोट लगेगी रहा, उसको तो चोट नहीं लगेगी, खंभे को तो चोट नहीं लगेगी। ऐसे ज्ञानी एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ ये प्रकृति का स्पर्श नहीं होता है, प्रकृति उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकती है, इसलिए वहां फेल हो जाती है, वहां पर फेल हो जाती है। जैसे कहते विद्युत का करंट है और लकड़ी में फेल हो जाएगी और लोहे में नहीं फेल होगी, लोहे को काट देगी पर लकड़ी में फेल हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये सारे शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं, नाम के उपाय अन्य उपाय सारे के सारे उपाय इसी दृष्टि से कि प्रकृति जो है ये कराती है अवश्य चेष्टा, ये अवश्य चेष्टा फेल हो जाएगा। और नाम है भगवत सरलापति है इन सभी यही है, नहीं तो प्रकृति तो जो है इसको खिलाती ही रहती है और वो ऐसा आधार ले लेता है कि वहां पर जो है उसका काम नहीं चल सकता। इसको कहते हैं थोड़ी सी टीका देखिए कि आत्मज्ञान वो तो गुणेर अभिचार लेते हैं, आत्मज्ञान जो वाला जो है वह गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता, क्योंकि गुणातीत तत्व बचना उसको गुणातीत कहा ना, आत्मज्ञानी तो कहा गुणातीत, गुणातीत से उच्यते उसको गुणातीत कहा, तो गुणों से अतीत है, गुणों का संबंध मन नहीं है, गुणों से करके प्रभाव से वो रहित है, तो गुणातीत वचनात् अज्ञस्यैव सत्वादि गुणैः इच्छा भेदेन कार्यकरण संघातं प्रवर्तयितुं अशक्तस्य। कहते हैं कि इसलिए जो अज्ञानी है जो सत्वरजतम गुणों गुण ही सत्वरजतम का गुण क्या है, इच्छा भेद है, इच्छा भेद ही गुण है ना, कभी आपको ध्यान करने की इच्छा हो जाती, जप करने की इच्छा हो जाती है और कभी लड़ाई करने की इच्छा हो जाती है, कभी सोने की इच्छा हो जाती है, कभी किसी को मार डालने की इच्छा हो जाती है, बैठा है तब तक मछली मारने की इच्छा हो गई, अब देखिए वहां प्रवृत्त हो गया है ना, कहीं सेवा करने की इच्छा हो गई रजोगुण में प्रवृत्त हो, कहीं ध्यान करने की इच्छा हो गई, ज्ञान सुनने की इच्छा हो गई, तो ये देखिए सत्व रजतम गुण है, इसलिए कहा कि इनके गुण यही है इच्छा भेद, ये इच्छा भेद जो है इच्छा भेद है ना, कार्यकरण संघातम प्रवर्ते तुम, जैसा इच्छा हुई उसी प्रकार ये कार्यकरण संघात चलने की इच्छा हो गई, आप यहाँ बैठे उठ के चल दें, तो ये कार्यकरण संघात का प्रवर्तन कैसे हो रहा है, वही इच्छा भेद, वही इच्छा भेद कैसे हो रहा है, गुण के द्वारा सत्वरजतम गुण के द्वारा इच्छा भेद हो रहा है, और उसी इच्छा भेद से कार्यकरण की प्रवृत्ति हो रही है, तो सत्वादि गुणेर इच्छा भेदेन कार्यकरण संघातम प्रवर्तयितुम अशक्तस्य अचित कार्यकरण संघातस्य। इसलिए स्वयं कार्यकरण संघात को जो है वह प्रवर्तित नहीं कर सकता, वो इच्छा के अधीन हो गया ना, इच्छा भेद से प्रवर्तित हो रहा है, स्वयं तो प्रवर्तित कर नहीं सकता है। अजित कार्यकरण संघातस्य, उसने कार्यकरण संघात को जीता नहीं है, यानी कार्यकरण संघात उसके वश में नहीं है। तो क्रियाशु प्रवर्तमानत्वम, तो वही इच्छा भेदेन क्रियाशु प्रवर्तमानत्वम, इच्छा भेद से उसको क्रिया में प्रवर्तन होगा। ये लगाइएगा कि इच्छा भेदेन क्रियाशु प्रवर्तमानत्वम कार्यकरण संघातम प्रवर्तयितुम अशक्तस्य अजित कार्यकरण संघातस्य अज्ञस्य। ये दोनों अज्ञ का विशेषण है। कौन अज्ञ है? कि वह कार्यकरण संघातम प्रवर्तयितुम अशक्तस्य अजित कार्यकरण संघातस्य अज्ञस्यैव सत्वादि गुणैर इच्छा भेदेन क्रियाशु प्रवर्तमानत्वम्। अब ज्ञान योगिनी इत्यादिना उक्त न्यायाच वाक्य शेषोपपत्ति, और कहा था ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम, ये जो न्याय कहा गया था तो वाक्य शेष के द्वारा भी इसकी उपपत्ति होती है। क्या भाष्य में देखिए, संख्यानाम पृथक करणात् अज्ञानामेव ही कर्मयोगो न ज्ञानिनाम। कहते ज्ञान योगेन सांख्यानाम अलग कर दिया, अकर्म योगेन योगिनाम, इसलिए सांख्यानाम पृथक करणात् इनको पृथक कर दिया, इसलिए अज्ञानामेव ही कर्मयोगो, अज्ञानी के लिए ही कर्मयोग, अज्ञानी के लिए ही कर्मयोग है, ज्ञानी के लिए कर्मयोग नहीं। ज्ञानी नाम गुण प्रयुक्त चलनाभावे भी स्वाभाविक चलन बला कर्मयोग को भविष्य संख्या। वो कहते भाई देखो, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, पर ज्ञानी को हम देखते आप कहते गुणेर न विचार लेते। अच्छा, गुणों के द्वारा वह विचलित नहीं होता, और वो भी खाता पीता है कि नहीं, उठता बैठता है कि नहीं, भूख लगेगी तो भोजन करने के लिए जाएगा, प्रबंध करेगा कि नहीं करेगा, तो स्वतः तो प्रवृत्त होगा ना। गुणों के द्वारा प्रवृत्त न हो इतने मात्र से तो प्रवृत्ति का अभाव नहीं मान सकते। अरे इस निमित्त से कोई नहीं जाता तो दूसरे निमित्त से जा सकता है। ऐसे गुणों के द्वारा वह प्रवृत्त नहीं होता, तो गुणों के द्वारा प्रवृत्त नहीं होता तो स्वतः प्रवृत्त हो सकता है, स्वतः प्रवृत्त हो सकता है। इसी को कहते हैं ज्ञानी नाम गुण प्रयुक्त चलनाभावे भी स्वाभाविक चलन वाला कर्मयोग भविष्य, इसलिए उसको भी कर्मयोग हो सकता है, ऐसी आशंका करके कहते हैं ज्ञानी नाम तो गुणेर अचाल्यमानानाम स्वतः चलनाभावात् कर्मयोगो नोपपद्यते। आप बताओ ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर, ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी के मस्तक पर कोई चिन्ह हो जाता है, क्या होता है? ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर? ज्ञानी अज्ञानी में अंतर यही है कि जो ये कार्यकरण संघात के साथ अपनी अहंता ममता का संबंध मानता है वो अज्ञानी है ना, और कार्यकरण संघात के साथ उसकी जिसकी अहंता नहीं है, यानी जिसकी अहंता कहाँ प्रतिष्ठित हो गई, अपने चैतन्य स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, चेतन व्यापक ब्रह्म, इसमें अहंता जो है वह प्रतिष्ठित हो, वो ज्ञानी है। और जिसकी अहंता ये कार्यक्रम संघात में प्रतिष्ठित है वह अज्ञानी है। तो ज्ञानी की अहंता जहाँ प्रतिष्ठित है वहाँ क्रिया है ही नहीं। विचार करके देखिए, ज्ञानी अक्रिय इसलिए नहीं होता है कि वह हाथ पैर नहीं डुलाता है। हाथ पैर न डुलाने को अक्रिय नहीं कहते हैं। ज्ञानी अक्रिय इसलिए होता है कि ज्ञानी जिस स्वरूप का निश्चय उसके अंदर हुआ है, वो स्वरूप जो है वह उसमें क्रिया ही नहीं, उस स्वरूप में क्रिया ही नहीं, इसलिए ज्ञानी अक्रिय है। तो ज्ञानी से क्रिया कैसे होगी? जैसे मान लीजिए कि शरीर को लेकर के आप अपने को परिचित मानते हैं, और शरीर के साथ जो आपकी अहंता है ये वास्तविक है क्या? वास्तविक तो नहीं है। स्वप्न में देखिए, इस शरीर से अहंता आपको छूट करके दूसरे शरीर में चली जाती है, तो आप वो शरीर हो जाएंगे क्या? आप ये शरीर भी नहीं हुए, वो शरीर भी नहीं हुए। पिछले जन्म में जो है आपकी अहंता दूसरे जगह दूसरे शरीर में थी, जन्म में दूसरे शरीर में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि शरीर के साथ अहंता का वास्तविक संबंध नहीं है। पर शरीर के साथ अहंता का वास्तविक संबंध नहीं है, पर शरीर के साथ जब अहंता का संबंध हम करते हैं तभी क्रिया के साथ अपना अन्वय होता है, तभी अपने को परिच्छेद मानते हैं। अब मान लीजिए आपकी अहंता आकाश के साथ एकीभूत हो जाए तो आप व्यापक हो गए, सारा विश्व आपके अंदर आ गया, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि आपकी अहंता शरीर के साथ रहे। आकाश के साथ आपकी अहंता केंद्रित हो जाए तो सारा विश्व आपके अंदर आ गया, बाहर कहाँ है? ये तो अहंता का ही खेल है। इसलिए अहम ममेति संसार, संसार इतने और कुछ नहीं। ये कार्यकरण संघात के साथ जो अहंता और फिर उसके कारण जो ममत्व, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये मेरा आश्रम है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये देखो ये मम, ये संसार है, ये संसार, ये जो संसार है यही माया है। अनात्मन शरीर आदो आत्मबुद्धिस्तु या भवेत सा माया। अनात्मा जो शरीर आदि है इसमें जो आत्मबुद्धि होती यही माया है, और इसी ने सारा सारे संसार की कल्पना किया है, इसी माया। तो इसी बात को कहते हैं कि ज्ञानी नाम तो सांख्या नाम, ये तो हो गया सांख्या नाम, भाष्य में इतना ले लीजिएगा, सांख्या नाम पृथक करणार्थ अज्ञान नाम एवं धर्मयोग न ज्ञान। ज्ञानी नाम तो गुणेर अचाल्यमाना नाम स्वतश्चलन अभावात, गुणों के द्वारा तो चलायमान होता नहीं हो और स्वतः आत्मा में चलन है ही नहीं, स्वतः आत्मा में चलन नहीं है क्योंकि आत्मा अक्रिय है। तो स्वतः आत्मा में चलन नहीं है होने से कर्म योगो नोपपद्यते, ज्ञानी का कर्म योग के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं बनेगा। इसी को कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मनी स्वारसिक चलन असंभवे प्रागुक्तम न्याय स्मार्य नहीं। प्रत्येक आत्मा में स्वतः जो है चलन हो नहीं सकता है, इसमें पहले के कहा हुआ जो न्याय है उसको स्मरण दिखाते हैं। तथा च व्याख्यातम कहा वेदा विनाशिनम नित्यम ये न मज मव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घाते तिहंति। जो इसको जो है अविनाशिनम एनम वेद, वो अक्रिय आत्म स्वरूप को जो जान लेता है उसका किसी भी क्रिया के साथ संबंध नहीं बनता है। ये बात जो है वह इसी प्रकार वहां पर कही गई है। अब एक चीज ये है कि मान लीजिए कोई अज्ञानी, अब आप कहते अज्ञानी जरूर कर्म करता है, कहते हाँ अज्ञानी कर्म करता है, वो कर्म के बिना रह नहीं सकता। अब वो जाकर के अज्ञानी कहीं बैठ जाए, ऐसे हाथ भी रोक दे, आंख भी बंद कर दे, कान में भी रुई छोड़ दे, और ऐसे जाकर के एक गुफा में जाकर के बैठ जाए, तब गुफा में बैठ जाए तो कर्म कहाँ कर रहा है? वह अकर्मी ही तो कहा जाएगा, कारण अकर्मी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जहां वो जिस शरीर को लेकर के बैठा वहां तो कर्म हो ही रहा है, इसलिए तो मिथ्याचारी कहा जाएगा, वह अकर्मी नहीं कहा जाएगा, मिथ्याचारी कहा जाएगा, उसका नाम मिथ्याचारी। ये बात बहुत ध्यान देने की है, योग्यता हमारे अंदर नहीं है और हमने कर्म क्षेत्र छोड़ दिया तो मिथ्याचारी हुए कि नहीं? मिथ्याचारी हो। क्योंकि हम जो है वह कर्म बिना रह नहीं पाएंगे, और लोक में हमने क्या दिखाया कि हमने कर्म छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया। महात्मा बताते थे कि जो है वह एक कोई कुटिया नर्मदा के किनारे कहीं बता, वो साधु किसी को ठहरने नहीं देता था, नहीं ठहरने देता था, दिन में जो है वो आरा नहीं था, शाम को नहीं रहता, तब किसी को नहीं रहने देता हूं। और कहा मैं शाम को पहुंचा, बहुत थका था, उन्होंने कहा बाबा जाओ तुम। हमने कहा भाई हम तुमको कुछ नहीं कहते, तुमको खाए पी कोई तुम्हारा भोजन नहीं मांगते, हम सोएंगे यहाँ पर, रहेंगे नहीं जाएंगे। दो चार बार तो कहा पर देखा कि ये तगड़ा है और दूसरा कोई है नहीं, बस अंधेरा हो रहा है, अब कहीं इसको ज्यादा कहें हम ही को मार दे तो चुप। तो कहा कि फिर धीरे धीरे बात करते करते वो सरल हुआ, सरल हुआ तो हमने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तब वो दुखी हो, हा महाराज ऐसा है कि हमने यहाँ प्रचार कर दिया कि मैं कुछ खाता ही नहीं, और सब लोग जानते हैं कि ये कुछ खाता नहीं, इसे कोई मेरे पास ले भी नहीं आएगा, ले आएगा तो उसको हम, पर युक्ति से हम जहां मेरा आसन उसके नीचे गुफा बना करके युक्ति से वहां पर सामान रखा तो खाए बिना तो नहीं रहा जाता, तो रात को 12 बजे रात को फिर जो है हुआ उसमें से निकाल के धुनी में बना खा लेता, पर कोई जान नहीं सकता है। तो आप बताओ मिथ्याचार हुआ कि नहीं? इसका नाम मिथ्याचार। इसी बात को कहते हैं कि आत्मवद अनात्मज्ञस्यापि तरही कर्म अकुर्वतो न प्रत्यवायो देह इंद्रिय संघातम नियंतुम असमर्थस्य मूर्खस्यापि संन्यास संभवात इति असंख्या। कहते जैसे आप कहते हैं, जैसे आत्मज्ञ है, आत्मवद यही है कि आत्मज्ञवद किसी में पाठ है, आत्मवद है, आत्मज्ञवत है, आत्मज्ञवत हो तो अच्छा है, हमारे में आत्मवत पाठ है, आत्मज्ञवत पाठ हो तो अच्छा है। आपने कहा आत्मज्ञ का कर्म के साथ कोई संबंध नहीं, यानी आत्मज्ञ कर्म छोड़ दे तो उसको कोई दोष नहीं है, आत्मज्ञ को कर्म छोड़ने संन्यास में कोई दोष नहीं। और आपने यहाँ पर अज्ञानी के लिए कहा कि नच संन्यास ना देव, सिद्धि समझ के सिद्धि। तो यदि आत्मज्ञ को प्रत्यवाय नहीं लगता कर्म छोड़ने में, तो अज्ञानी को भी छोड़ दे तो उसको क्यों प्रत्यवाय लगेगा? आत्मज्ञ को यदि कर्म छोड़ने में प्रत्यवाय नहीं लगता है तो अज्ञानी को कर्म छोड़ने में प्रत्यवाय नहीं लगेगा। इसी को कहते हैं आत्मज्ञवत अनात्मज्ञ स्यापी तरही कर्म कुरुतो। आत्मज्ञ के समान यदि कोई अनात्मज्ञ है, कर्म नहीं करता है, तो न प्रत्यवाय। कैसा है वह? शरीर इंद्रिय संघातम नियंत्रण असमर्थ। जो शरीर इंद्रिय संघात के नियमन करने में असमर्थ है, ऐसे मूर्ख स्यापी संन्यास संभव है। वो भी कर्म छोड़ सकता है, वो भी जाकर के जंगल में बैठ सकता है। ऐसी आशंका करके कहते हैं यस्तु अनात्मज्ञ चोदितम कर्म नारभते इति तद असदेव। जो आत्मज्ञ है, जो शास्त्र के द्वारा भीत कर्म को नहीं करता है, उसकी चेष्टा असत्य है, असत्य वो मिथ्या है। क्योंकि वो फिर क्या करेगा? शास्त्र के अनुसार नहीं करेगा तो क्या करेगा? मनमानी करेगा तो पापे करेगा। इसलिए उसका उसकी चेष्टा असत है। थोड़ी सी टीका और देख लीजिए। तस्य चोदितांतकरण तत्शब्देन परामृश्यते। चोदित अकरण है अंतकरण नहीं। जो शास्त्र में कहा गया उसका जो अकरण है वही तत्शब्द से यहां पर कहा गया। तद असत ऐसा पाठ है आपने आगे मिथ्याचारत्वादिति भाव मिथ्याचारता में उपर लेते कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। और सब कुछ छोड़ करके बैठ गया, कर्म इंद्रियों का तो संयम कर दिया उसने, लेकिन अभी अज्ञानी है तो मन से विषयों का चिंतन कर रहा है। एकांत बहुत अच्छा है, पर एकांत उसी के लिए अच्छा है जो एकांत का सदुपयोग कर सके। और एकांत में बैठ करके या तो सोएगा या मनोराज्य करेगा तो वो क्या करेगा पुरुषार्थ? इसलिए अब बैठा है, कर्म इंद्रियों का तो संयम कर लिया, और मन से क्या कर रहा है कि वह विषयों का चिंतन कर रहा है। इंद्रियार्थान अनुशासमरण है, इंद्रिय के विषयों को मन से स्मरण करता हुआ बैठा है, वो तो विमूढ़ आत्मा है, वो मोहित चित्त वाला है। स्व मिथ्याचार उच्यते, उसको मिथ्याचारी कहते हैं। वह कोई भी, उसका कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। पुरुषार्थ सिद्धि के लिए तद योग्यता होनी चाहिए, तभी पुरुषार्थ सिद्धि होती है, नहीं तो नहीं होती। वशिष्ठ जी बताते हैं ना उसमें कि कहते हैं कि एक बहुरूपिया था, तो राजा के यहां आया तो राजा ने कहा कि तुम समाधि लगा के बता सकते हो, समाधि का पाठ कर सकते हो? योगी लोग समाधि लगाते हैं, तुम जो है समाधि का पाठ कर सकते हो? कहा कि समय तो लगेगा, करके दिखाएंगे आपको, कहा बहुत ही दाम देंगे। तो चला गया किसी के यहां, आसन प्राणायाम इत्यादि सब सीखा, प्राण को संयमित करने का सीख लिया, प्राण को मत्था में ले जाकर के रोकने का सीख लिया, और सीख करके जो है आ गया। एक साल में आया, अभ्यास अच्छा कर लिया प्राणों का, तो प्राणों का अभ्यास कर लिया, और राजा का समाधि, अब समाधि तो लगा लिया पर उसको उतारना उसको नहीं आया। तो पढ़ा रहा समाधि, प्राणों को रोक लिया, तो पढ़ा रहा तो जो है अभी एक दिन लोग प्रतीक्षा किए, दो दिन प्रतीक्षा किए, पांच दिन प्रतीक्षा किए, फिर सोचे कि ये तो गया, तो उसको अंदर जो है वह बनाए और ईटा आदि लगा दिए, एक गुफा जैसे बना के उसके अंदर उसका शरीर रखकर के मिट्टी से ढक दिया, मर गया, खत्म हो गया, वो समय से बीत गया। तो राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि क्या कोई आपको ऐसा समाधि वाला भी दिखता है कि जो अज्ञानी हो? तो राम जी ने तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा रात को मैं विचार करके तब तुमको बताऊंगा, ब्रह्मांड खप्पर में देखूंगा कहां कौन। तो दूसरे दिन कहा कि जो है यहां पर है, तुम भेजो अपना आदमी। तो वहां पर जाकर के जब खाना गया, तो खनने के बाद जो है वह उसका शरीर था, तो वशिष्ठ जी जो है अपने संकल्प शक्ति से उसको जगाए। तो जब उसका प्राण पूरा, क्योंकि तब तक शरीर दास नहीं होता, भले ही अन्न जल उसको न मिले, प्राण जब तक निकलेगा नहीं ना, तब तक उसकी आयु नहीं गिनी जाती। ये जरा ध्यान रखने की, प्राण यदि निकलेगा नहीं तो आयु नहीं घट सकती। उसका शरीर तो वैसे था, दूसरे प्रकार का नहीं था, क्योंकि प्राण नहीं चल रहा था उसके। तो जब जगाया तो प्राण जब चेता तो पहला शब्द यही उसके मुख से निकला, हे राजन मैंने समाधि दिखा दी, आपको इनाम मिलना चाहिए। देखो इतने वर्ष तक जो है वह समाधि में रहा, तो क्या फायदा हुआ? जड़ समाधि में तो है ही है, प्राण को रोकना जड़ समाधि हो गई। ये कई कई जीव जो है उनको स्वाभाविक है, जैसे बर्फ बर्फार में बर्फ पड़ जाएगी तो ये जो ये छिपकली जाति के छपड़ा होते हैं वो सब हमने देखा कि इकट्ठे होकर पत्थर के नीचे ऐसे पड़ जाए और समाधि लगा ले, मैंने प्राण को खींच ले, अब उनका शरीर एकदम लकड़ी हो गया, अब चाहे फेंक दीजिए चाहे कुछ करो, और जब गर्मी आएगी तो फिर उनका प्राण फूटेगा, तब बाहर निकलेंगे, फिर बहुत भूख लगती है उनको, बहुत तेज दौड़ती है। ये भालू जो बर्फान का है ये भी प्राण खींच करके बच जाता है, गर्मी आएगी तो फिर। तो अपने यहाँ जो आयु की गणना है ना वो प्राण से गणना है, तो शरीर लाख वर्ष का भी रह सकता है यदि प्राण जो है उसका संचलित न होगा। तो इसको कह दिया कि गूढ़ आत्मा स, भाष्य में देखिए, कर्मेन्द्रियाणि हस्ताधीन संयम्य, हाथ आदि जो कर्मेन्द्रिय है उनका संयम करके संहृत्य, यह आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरण, मन से चिंतन कर रहा है, किसका चिंतन कर रहा है, चिंतन इंद्रियार्थान विषयान, इंद्रिय के जो विषय है उनको, विमूढ़ आत्मा उसका अंतकरण मोहित है, विमूढ़ अंतकरण वह मिथ्याचार मृषाचार पापाचार, वो कोई पुण्य नहीं कर रहा है, वो पाप कर रहा है, वो जो है व्यर्थ समय नाश कर रहा है। तो इस प्रकार जो है वह मिथ्याचारी कहा जाता है। ये जो विज्ञान है प्राण का, ये कोई जरूरत नहीं कि प्राण रुक जाए किसी का तो जो है वह उसे ज्ञान हो जाएगा, ये है कि प्राण कोई प्राण बंधन भी सौम्य बना, खैर वहां तो परमात्मा लिया, पर व्यवहार में देखे प्राण का मन का घनिष्ठ संबंध, प्राण के रोकने से मन रुकता है, मन के रोकने से प्राण सम होता है, मन रुकेगा तो प्राण सम हो जाएगा और प्राण रुकेगा तो मन सम हो, इसलिए मन के लिए दंड यही है। जैसे अपने यहां जहां पर दंड बताया गया ना, मान लीजिए शरीर से कोई अपराध हो जाए तो क्या दंड देना है इसको, प्रायश्चित क्या करना, का शरीर से कोई अपराध हो जाए तो उपवास कर, ये दंड है 24 घंटे का उपवास कर। ये दंड है। राम सुखदास जी थे पहले जो है वो, इनका नियम था कि कोई स्पर्श नहीं कराते थे, यदि कोई छू दिया प्रणाम करने में तो फिर वो 24 घंटा कुछ नहीं करता। शरीर से कोई अपराध करते शरीर से अपराध हो तो जीवित, तो ऐसा जो है वह शरीर से अपराध हो जाए तो उससे क्या है कि शरीर के विषय में जो नियम है उसका उल्लंघन हो जाए तो शरीर को उपवास करें। अब वाणी से कोई दोष हो जाए, झूठ बुलाया जाए, क्रोध की वाणी हो जाए, वाणी दूषित हो जाए, गाली निकल जाए मुख से, तो 24 घंटे मौन रहे और मौन रह करके जप करें। अब दंड देना पड़ेगा उसको, तब न मानेगा ना, बिना दंड दिए नहीं मानता, नहीं तो फिर आदत पड़ जाएगी। 24 घंटे मौन रहे, मौन रह करके जप करें। और मन से जो अपराध हो जाए तो उसके लिए क्या दंड है? प्राणायाम, एक प्राणायाम, तीन प्राणायाम, 10 प्राणायाम, उसका दंड प्राणायाम है, उसका दंड प्राणायाम। मन से जो है दोष होता है तो प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा जो है वह मन के दोष को निवृत्त करता है। जिस प्रकार ये तीन दंड इसी को कहते हैं ना, आध्यात्मिक त्रिदंडी इसी को कहते हैं, त्रिदंड धारण किया है, यानी शरीर के लिए दंड, वाणी के लिए दंड, मन के लिए दंड। इसको जो विधेयक पालन करता है वह इन तीनों को जीत लेता है शनि शनि। तो ये शास्त्र में व्यवस्था है। तो कहते यहाँ पर जो है वह मिथ्याचारों नृषज है, उसका व्यवहार जो है इसे क्या सिद्ध किया, ये प्रकरण ध्यान में रखेगा, न तो संन्यासना देव सिद्धिम समति गच्छति, इसी पर चलता। पहले तो ये बता दिया कि अज्ञानी कर्म के बिना रह ही नहीं सकता, और दूसरे में बता दिया कि फिर भी वो दिखाता है लोगों को कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, तो मन से चिंतन ब्रह्म का तो करेगा नहीं, अज्ञानी जगत का चिंतन करेगा, तो जगत का चिंतन करेगा और हाथ जो है वो आलसी बनकर के बैठाते हैं मिथ्याचार, ये जो है वो पाप कर रहा है, वो पुण्य नहीं कर रहा है, वो जो है आलसी है, आलसी जो है वो वृथा समय को गंवा रहा है, उसको अपने पुरुषार्थ में शास्त्रानुसार लगना चाहिए, उसको ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। शास्त्र दिखावा को बड़ा भारी निषेध करता है, और कली का सबसे बड़ा लक्षण यही है, कली का लक्षण यही है कि आपके व्यवहार में दिखावा, आज देखो सब जगह दिखावा ही है, कोई अपनी निंदा भी करता है तो भी ऐसा दिखाता है कि मैं उसके द्वारा भी अपनी प्रशंसा चाहता है, सर्वसर्व करता है। आज तो ऐसा नहीं है, जैसा है ऐसा बोलने का नियम नहीं है, आज तो नियम ये है कि ऐसा नहीं, जैसे लोग प्रभावित हों ऐसा बोल, सरल सहजता का युग नहीं रहा। तो ये धर्म ध्वजित देश को मानते, विदर्भ में मैंने देखा वहां पर जो है वो अब सब जगह होगा, पर विदर्भ में देखा हमने, वो भोजन जो है, भोजन का समय हो गया, अब कई लोग हैं कहीं चलो चलिए जो है वो कहे नहीं नहीं पेट भरा है, अब वो भी झूठ बोलता, वो भी झूठ न भोजन बनाया है, वो भी जानता है सब कुछ न चाहिए, वो भी झूठ बोल दिया, वो भी झूठ बोल दिया, और उसको भूख लगी है का तब पेट भरा है। तो ये क्या है कि इसी प्रकार का व्यवहार हो गया ना, कली भी इसी प्रकार का सरल सहज व्यवहार नहीं हुआ। एक बार तो मैं जो ऐसा एक घटना जो है पर आदमी दिखी कि जिसके कारण हमको बहुत दिन तक बड़ी भारी जो है वह इस जगत के विषय में बड़ा विस्मय हो गया। मैं एक जगह ठहरा था, एक कमरे में जिसमें ठहरा था उसी में तिजोरी थी, एक माता आई, दोपहर का समय था, मैं लेटा था, वो आई, उसमें से जो है वह आभूषण निकाला था, आभूषण निकाल करके पहनने लगी, मेरी निद्रा खुल गई। तो मैंने कहा कि क्या है आभूषण, आज क्या बात है कि इतना सज धज रही, काहे क्या काहे की? रोने जाना है। अब बताओ कोई मर गया है वहां पर रोने जाना है। मेरे बड़ा धक्का लगा, रोने जाना है इसके लिए आभूषण पहना जाता है? नहीं, अब रोने जाना है तो बहुत लोग रोने आएंगे, तो उनको देखना चाहिए ना कि जो है इसके पास आभूषण है। तो बड़ा भारी आश्चर्य हो गया कि देखो जगत इतना जो है वह जटिल है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल ही बता दिया था कि इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्या जा रहा, तो इसमें थोड़ा सा जो है ऐसा मानते हैं लोग कि कर्मेन्द्रियाण संयम है ना, तो कर्मेन्द्रिय एक ले लिया और इंद्रियार्थ ले लिया, ज्ञानेन्द्रिय का विषय है, इंद्रियार्थ हो गया ज्ञानेन्द्रिय का विषय, और मनसा को अलग ले लिया मनसा स्मरण, इसलिए आगे के श्लोक के विषय में थोड़ा विचार करते हैं। देखिए पहले इसको अनात्मज्ञस्य शोधितम् अकुर्वतो जाग्रतो विषयांतर दर्शन दौव्या मिथ्याचारत्वेन प्रत्यवायित्वम् उक्त्वा विहितम् अनुतिष्ठत तस्य फलाभिलाष विकलस्य सदाचारत्वेन वैशिष्ट्यम् आचरति। पूरे श्लोक का तात्पर्य बता दिया टीका का कि अनात्मज्ञ जो है, कौन सा अनात्मज्ञ? यही कर्मेन्द्रियाण संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। तो ये जो अनात्मज्ञ है तो क्या कर रहा है? शास्त्र विहित को नहीं कर रहा है, शोधितम अकुर्वत अनात्मज्ञ से कभी शेष शास्त्र विहित का अनुष्ठान न करता हुआ जो आत्मज्ञ है, जाग्रतो विषयांतर दर्शन द्रव्य अभी सोया नहीं है जग रहा है, ध्यान में है ना, वो जग रहा है, जाग्रता ये भी क्या लेना सच्ची ले, जागृता लेना आप इन्हें अज्ञानी है, अब शास्त्र जैसा कह रहा वैसा नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो अब जग रहा है तो विषयांतर दर्शन तो जरूर होगा उसको, विषयांतर दर्शन तो जरूर होगा, तो विषयांतर दर्शन ध्रोव्याद तो मिथ्याचारी हो गया वो कि नहीं? अब उसको तो विषयांतर दर्शन हो रहा है, तब वो कहाँ आखिरी हो गया? आखिरी तो नहीं हुआ ना, अरे शरीर को ऐसे बैठा लिया लेकिन अब उसकी आंख खुली है तो फिर उसको विषयांतर दर्शन तो होगा, तो दर्शन तो कर रहा है विषयों का दर्शन कर रहा है, तो आखिरी तो हुआ नहीं है, तो इसलिए मिथ्याचारत्वेन वो मिथ्याचारी हो गया। तो मिथ्याचारी हो गया तो उसमें क्या दोष है, इसलिए यहाँ पर समझ के रखना चाहिए कि यदि सब काम छोड़ करके बैठ जाए अज्ञान, तो अज्ञानी ऐसा बैठेगा तो क्या है, और अज्ञानी यदि शास्त्रानुसार कर्म करेगा तो क्या लाभ होगा, ये दो चीज भी याद करके रखना चाहिए। अज्ञानी शास्त्र विहित कर्म को छोड़ करके और जंगल में जाकर के बैठ जाए, जय गिरवे पहने और बैठ जाए, तो उसको हानि क्या होगी। और दूसरा है कि कर्म नहीं छोड़ रहा है, शास्त्र के अनुसार भी कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, पर फल की इच्छा छोड़ दे रहा है, उसने फल संन्यास कर लिया, इसने कर्म संन्यास कर लिया, उसने फल संन्यास कर लिया, पर दोनों अज्ञानी की बात है। तो फल संन्यास कर लिया और कर्म नहीं छोड़ा, ये भी अज्ञानी है। और फल और इधर क्या किया कि कर्म संन्यास कर लिया, फल संन्यास नहीं किया, कर्म संन्यास कर लिया। तो कर्म संन्यास करने वाले को क्या हानि होगी, उसमें दोनों में श्रेष्ठ कौन, कर्म करने वाला श्रेष्ठ हुआ, कर्म करने वाला अज्ञानी श्रेष्ठ है कि कर्म छोड़ने वाला अज्ञानी कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय इस लोक में करें। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, जिसने कर्म छोड़ दिया है इसको पहला दोष क्या होगा, प्रत्यवाय लगेगा, उसको प्रत्यवाय होगा। क्यों कि शास्त्र विहित न करके जो जो कर रहा है, विषय दर्शन कर रहा है, तो प्रतिवाय लगेगा। अज्ञानी के लिए कर्म को, नित्य कर्म का परित्याग प्रतिवाय का कारण है, ये शास्त्र कहता है, तो उसको प्रतिवाय लगेगा, ये दोष तो ही होगा। दूसरा क्या होगा कि अब वो जो है नरक पास होगा, पुण्य लोक का समर्थन कैसे करेगा, क्योंकि कोई पुण्य पुण्य अर्जन में तो प्रवृत्त हुआ नहीं, हो उपासना आदि किसी पुण्य अर्जन में प्रवृत्त नहीं हुआ, और पुण्य लोक प्राप्ति का साधन जो कर्म था उस कर्म को छोड़ दिया, तो जाएगा कहाँ, उनको नर्क प्राप्ति होगी, ये तो हानि होगी। तीसरी हानि क्या होगी कि अब ये जो जन्म लेगा कहीं, तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर क्यों मिलेगा, मनुष्य शरीर मिला था पर शास्त्र के अनुसार चला नहीं, पर शास्त्र के अनुसार चला नहीं तो उसको जो है गाय भैंस बन जाएगा, या कोई एकांत में रहने वाला जंगली पशु बन जाएगा, तो एकांत में गुफा में बैठा रहे, रात को निकले दिन को न निकले, ऐसा पशु बन जाएगा, दुर्योधन होगी। और चौथी हानि हो गई कि मोक्ष तो प्राप्त होने नहीं, अब तो मोक्ष का साधन भी नहीं कर सकता उस दुर्योधन में जाकर के, तो चार प्रकार से उसकी हानि होगी। और ये भी वही क्या करेगा कि कर्म नहीं छोड़ा, उसने कर्म नहीं छोड़ा, कर्म कर रहा है शास्त्र, फलाभिसंधि छोड़ दिया है, कर्तव्य बुद्धि कर्म कर रहा है, तो उसको प्रत्यवाय नहीं लगेगा, एक लाभ तो ये हुआ तो उसको प्रत्यवाय नहीं लगेगा। दूसरा लाभ क्या होगा कि अब जब प्रत्यवाय कर्म कर रहा है, अब जो फलाभिसंधि से नहीं करेगा वो, तो काहे के लिए करेगा, ईश्वर के लिए करेगा है? अब फलाभिसंधि के लिए करता है ना, अब उसको फलाभिसंधि छोड़ दिया, कर्म नहीं छोड़ा है, फलाभिसंधि छोड़ दिया, तो फलाभिसंधि छोड़ दिया है, कर्म नहीं छोड़ा है, तो कर्म किसके लिए करेगा, फिर ईश्वर के लिए करेगा, तो स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य, उस कर्तव्य कर्म के द्वारा वो परमेश्वर की आराधना करेगा, तो परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होगी उसको, है ये लाभ हुआ। भले तो प्रत्यवाय नहीं होगा, एक लाभ हो गया, परमेश्वर का प्रसाद उसको प्राप्त हो जाएगा, ये दूसरा लाभ होगा, और परमेश्वर का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा, चित्त शुद्धि हो जाएगी उसको, चित्त शुद्धि हो जाएगी, तीसरा लाभ उसको हो जाएगा, चित्त शुद्धि हो जाएगी तो उसको ज्ञान हो जाएगा, चित्त शुद्धि हो जाएगी तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, यही चतुर्थ लाभ हो गया, और ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति हो गई। तो देखो ये फलाभिसंधि, फलाभिसंधि का त्याग करने से मुक्ति को प्राप्त कर ले, कर्म नहीं छोड़ा पर फलाभिसंधि का त्याग कर दिया तो ज्ञान निष्ठा में जाकर के वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, और फलाभिसंधि नहीं छोड़ा और कर्म छोड़ दिया, इधर उपासना और ज्ञान में प्रवृत्त नहीं हुआ, कर्म छोड़ दिया और ऐसे बैठ गया जा करके, तो उसको ये न मोक्ष भी नहीं मिलेगा, प्रत्यवाय भी प्राप्त होगा, मनुष्य शरीर भी छिन जाएगा उसको, ये सारी की सारी हानि उसको उठानी, और कर्मी को जो स्वर्ग आदि प्राप्त होना चाहिए था वो भी नहीं प्राप्त होगा, तो प्रतिवाय भी हुआ एक हो गया और स्वर्ग आदि भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने जो है सकाम कर्म भी तो नहीं कर रहा है, तो स्वर्ग आदि भी प्राप्त नहीं हुआ, और अंतकरण की शुद्धि का कोई प्रश्न नहीं है, शरीर छूटेगा तो जो है वह पशु पक्षी बनेगा।